بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا باب د په بیان د دې کې چې کوم روایت راغلي چې مستحاضه به دوه منځونه جمع کوي او د دې دواړو د پاره به یو غسل کوي یعنی ماسپخین او مازیګر مز به جمع کوي د دې دواړو د پاره یو غسل بیا د ماخام او د ماسختن د پاره دارنګ د سار د پاره یو غسل نو پرز او شپه کې بدري غسل کوي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبته عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وي چه استحاز بماري راغلي ودي وزناني زنانا بزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم كي او دا زنانه پرستو روایت کی رازی چې سهله بنت سهیل القرشیه العامریه رضی الله عنها وا فامرت ندی له حکم کړه شویو ان تعجل العصر دا چې راړوان دی کای دی مازیګر او تؤخر الظهر او رستو کای دی ماسپخین وتغتسل لهما غسلا او دی دواړو منځونو د پاره دی یو غسل کوي په دی یو غسل باندې دی جمع بین الصلاتین کوي وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء او دا چې رستو کوي دی دا ماخام وتعجل العشاء او راړوان دی کوي دی ماسخوتن وتغتسل لهما غسلا د دی دواړو د پاره دی یو غسل کوي وتغتسل لصلاه الصبح غسلا او د سار مز د پاره دی یو غسل کوي نورز او شپه کې په دې باندې دری غسل دی فقلت لعبد الرحمن شعبه رحمت الله علیه وی چې ما خپل استاد عبد الرحمن ابن القاسم لوی عن النبي صلى الله عليه وسلم آیا دا حدیث ته د نبی صلى الله عليه وسلم نه بیانې فقال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء پدی عبارت کی حرف استثناء حذف نے لکه په بعض نسخو کې راغلی دي لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ز حدیث نه بیانوم تعالی مگر د نبی صلى الله عليه وسلم نا مقصد دا ده كل ما أحدثك فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم زه چې تعالی سب بیانوم نو حدیث وی د نبی صلى الله عليه وسلم نا رجال د دې اسناد ثقات دي عبيد الله ابن معاذ العنبري دارنګ د پلار معاذ ابن معاذ العنبري چې کونیه و ابو المثنى شعبة بن الحجاج العتكي البصري عبد الرحمن ابن القاسم او بلار قاسم ابن محمد ابن ابي بكر دا طول ثقات ني ظاهر دي حديث دا دي دا موقوف ني فإسناد دي حديث كي فعبد الرحمن ابن القاسم باني اختلاف شوي شعبة شعبة ابن الحجاج د دنه دا روایت موقوفا نقل کړي چې د خپل پلار نه هغه د عائشه رضی الله عنها نه حدیث نقل کړي چې استحیزت امراه على عهد رسول الله. بیا دا ذکر نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلویلو چې تبا د دوو منځونو د پاره یو غسل کړي، دارنګي د سار د پاره به یو غسل کړي. او ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المطلبي دا عبد الرحمن ابن القاسم نه دا روایت نقل کړي لکه رست را روان دي. اغه روایت د عائشه رضی الله عنها نه مرفوعا نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی او حکم ورلکړو چې دا دی جمع بین الصلاتین کوي په یو غسل باندې. دارنګه دا روایت د عبد الرحمن ابن القاسم نه سفیان ثوری رحمت الله علیه ذکر کړي لکه سنن کبرا د بهقی کې راغله. اغه د خپل پلار قاسم نه نقل کړي او قاسم ابن محمد د زینب بنت جحش رضی الله عنها نقل کړي چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حمنی بنت جحش رضی الله عنها بارکی تپوس کړو چې داغي استحاز دین نو نبی صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکړو. دارنګه مصنف د عبد الرزاق کې دا حدیث راغله سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه د عبد الرحمن ابن القاسم په سند سره دا روایت مرسل ذکر کړي. نو په اسناد کې دا اختلاف راغله د عبد الرحمن ابن القاسم چې شعبه رحمت الله علیه ته موقوفا نقل کړي، ابن اسحاق مرفوعا، او سفیان سوری رحمت الله علیه اسناد بیا داسې بدلی چې زینب بنت جحش رضی الله عنها دا تپوس د حمنی بنت جحش د پاره کړو، او سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه مرسل ذکر کړي. په صحیح روایتو کې د عائشه رضی الله عنها نه دا ثابت ني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحاضی له دا حکم کړو چې کله د دې د حیز غرض تیر شي نو دا به بیا غسل کوي، او دغه غسل په اجماع د مسلمانانو سره فرض او لازم دی. او په دغه صحیح روایتو کې دا ذکر نه دی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې له غسل کړی د هر مس سره، یا چې دا د جمع بین الصلاتین په یو غسل باندې کوي، بلکې مخکې ذکر شول چې بعضی راویانو خدا صراحتا ذکر کړي چې د اغتسال عند کل صلاتین دا الفاظ راغلي دي، نو دا د دې صحابي خپل فعل او اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نو، لکه مخکې د سفیان ابن عیینه او د لیث ابن سعد رحمهم الله اقوال ذکر شول. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل، عائشة رضي الله عنها ويجي سهلة بنت سهيل استحيضت ددي استحاز بماري شورو شبوا. دا سهله بنت سهيل القرشيه العامريه دا په هغه مسلمانانو کې دا چې ابتدا کې اسلام راوړو د خپل خاون ابو حذیفه ابن عتبه سره بیا حبشي له هجرت کړو، او په هغه ځای کې د دې بچی پیدا شوی محمد ابن ابي حذیفه. او دا هغه زنانه و چې سالم چې کوم د ابو حذیفه رضی الله عنه مولا او غلام او رجل کبیر، او دو دی رضاعت داغه کړو دی د پاره چې دی را دن کیږي لکه رستو بدغه مسله تفصیلا راشی پر رضاعت الكبير کې. نو دی سهلی رضی الله عنها استحاضه شروع شي وفات النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا نبی صلى الله عليه وسلم لراغلی وتپوس کړو، فامرها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو ان تغتسل عند كل صلاه، دا چې دا دی غسل کوي د هر مسره. فلما جهدها ذلك، هر کله چې دا غسل په دی باندې ګران شویو، امرها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو ان تجتمع بین الظهر والعصر بغسل، دا چې جمع بین الصلاتین دکې د ماسپخین او مازیګر په منځ کې په یو غسل باندې والمغرب والعشاء ما خام او ماسختن دی په یو غسل باندې وتغتسل للصبح او یو غسل لکې د سار د پاره. قال ابو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان امراه استحيضت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود رحمه الله عليه وي چې دا حديث ابن عيينة دا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه نقل کړي چې یو زنانه داغي استحاض راغلو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو فامرها نو حکم کړو دی زنان له بمعناه د دې روایت معنا ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب ورکړو چې دا د جمع بین الصلاتین کوي په یو غسل باندې د ماسپخین او مازیګر د غشان د ماخام او ماسوتن او سار د پاره یو غسل. امام ابو داود رحمت الله علیه دا عبارت دې د پاره ذکر کړو د حدیث نارسته چې دا حدیث محمد ابن اسحاق مرفوعا ذکر کړي او سفیان ابن عیینه مرسل ذکر کړي. قاسم ابن محمد وی چې ان امراه استحیزت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم دی یو زنانه استحاض د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو نو قاسم ابن محمد نبی صلى الله عليه وسلم لیدل نه دی او نسبت د حدیث اغی لکینو دا روایت مرسل لے. او بل د سفیان ابن عیینه په دې روایت کې د غزنانه مبهمه ده او په روایت د ابن اسحاق کې دا غینوم ذکر دی چې دا سهله بنت سهیل و. بهرحال دا حدیث ضعیف دی لکه رجال الاسناد نه پس به ذکر کو. عبد العزيز ابن یحیا صدوق ربما وهم دا عبد العزيز ابن یحیا الحرانی نفس الامر کې صدوق دی خو وهم او خطاب ور لواقع کیده. محمد ابن سلمة المرادي دا ثقة دي. محمد ابن إسحاق المطلبي بار بار ذكر وشو چه ثقة دي مدلس دي صدوق دي ومدلس دي. محمد ابن إسحاق ثقة ندي بلکه صدوق ومدلس دي. عبد الرحمن ابن القاسم دا ثقة دي او بلار محمد ابن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر ثقة وفقيه دي. اسناد د دې حدیث ضعیف نه ځکه محمد ابن اسحاق په دې کې مدلس راغلی دی او دا روایت په عنعنی سره نقل کړي نو د عنعنی د محمد ابن اسحاق د وجنه اسناد د دې حدیث ضعیف نه. او مخکې ذکر شول چې د دې حدیث په اسناد کې په عبد الرحمن ابن القاسم باندې اختلاف کړه شوی دی او سفیان سوری رحمت الله علیه دا مرسل ذکر کړي. ثواب او راجح خبر داده چې دا حدیث مرسل دی محمد ابن اسحاق لپاره وهم شوی دی. او تاسو په مصطلح کې ویلي دي چې مرسل د محدثین په نیز باندې من انواع الضعیف دی. باغی باندې احتجاج او دلیل نیول هغه بیا ځان لرستو فقهي مسله ده خو په صناعت الحدیثیه کې مرسل د انواع الضعیف نه دی. امام مسلم رحمت الله علیه په دې باندې اتفاق د محدثین ذکر کړی. تاسو په مقدمه د مسلم کې ویلی یا به وایي امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه د مسلم کې وایي والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. په روایتو کې چې کوم مرسل راځي نو دا وایي زموږ د محدثینو او کوم اهل علم چې په احادیث باندې پویږي دا غي په نسبانه دا حجت نه ده. نو احتجاج په مرسل باندې ځان له مسله ده خو د جمهور محدثین په نیز باندې دا د انواع ضعیف نه دي. راجح خبره په دې حدیث کې دا ده چې دا مرسل نه لکه څنګه چې سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه ذکر کړی. قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. اسماء بنت عميس رضی اللہ عنہا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی اللہ عنہا د دې استحاز راغله منذ کذا وکذا د دومره زمانینا فلم تصلي نو د دې استحاز دو جندا مزنکې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو سبحان الله تعجب د پاره وی چې پاکی بیان هم ز پاکی د الله پاکی د الله لا هاغه من الشیطان دا استحاز خود شیطان د اغلت د وجن رازی لکه مخکې حدیث کې ذکر شول چې رکضه من رکضات الشیطان دا خود شیطان دا غرکزی او دلتی دا وجنی لی تجلس فی مرکنن دا دی کینی حکم ورلو کی چی دا کینی فی مرکنن پی اولوخ یو خانک کی فا اذا رأت صفرتا فوق المائی کل چی دا زیڑوالی و گوری دو بود پاسا سری و بختمی شی دوین رنگ ختم شی او زیڑوالی را شی فل تغتسل نو دا دی بیا غسل کی لی الظهر والعصر غسلا واحدا د ماسبخینه او مازیګر د پاره یو غسل وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا د ماخام او ماسخوتن د پاره یو غسل وتغتسل للفجر غسلا واحدا او د دې د سار د پاره یو غسل کوي وتتوضأ فيما بين ذلك او دس د کوي په منځ د دې کې په دې حدیث کې دا دی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو چې دا دی په یو خانه کې لوخي کې کینی چې ادو بونه ډکوي د علاج په تور باندې کله چې د وینې اسورواله ختم شي زیړواله بل راشي نو دا دی بیا غسل کوي او په یو غسل باندې د ماسپخین او مازیګر موس کوي په دویم باندې د ماخام او ماسخوتن او په دریم باندې د سار او دا حکم دی له په هغه ایامو کې چې په کومو ایامو کې د دې استحاز وی د حیض درزونه علاوه او د حیض درزو بارکه خو ذکر وشو چې هغه کې بدا کینی مزبنه کوي تر دې چې خپل عادت تیر شي نو دا غي نرستو به غسل وکي او بیا به خپل عبادت او منځونه کوي رجال د دې اسناد ثقات دي وهب ابن بقیه خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن دا دوار ثقه دي سهيل ابن ابي صالح ذكر مخيوشو چه دا صدوق دي دا زهري او دا عروه ابن زبير رحمة الله عليه ذكر مخي تير شوه اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها چه دا جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه بي بيوا دا غین رستو بیا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په نکاح غسته وا چې غوفات شو دا غین رستو بیا علی رضی اللہ عنہ په نکاح غسته وا او د دې ټولو نه اولاد پیدا شوه مخکې دا روایت ذکر شو او په غزه کې مونږ تفصیل ذکر کو چې په اسناد کې په سهیل ابن ابي صالح باندې اختلاف کړه شوه دی او سهيل ابن ابي صالح لپاره دي حديث او اسناد کې وهم شوه خطا شوه دي راجح او ثابت روایت هغه دي محفوظ کم چې ليث ابن سعد امام اوزاعي ابراهيم ابن سعد سفيان ابن عيينه معمر ابن راشد ابن ابي زيد ابن اسحاق عمرو ابن الحارث دي اتو راویانو چې کم د امام زهري رحمت الله عليه نقل کړي امام زهري د عروه ابن زبير نه يا د عمرو بنت عبد الرحمن نه يا د دې دواړو نه نقل کړي امام زهري رحمت الله عليه دا حديث په دریو طریقو نقل کړي کله د عروه ابن زبير نه کله د عمرو بنت عبد الرحمن نه او کله د دې دواړو نه لکه مختلف روايات ذکر شول او دې بیا نقل کړي د عائشه رضی الله عنها نه په واقعه د ام حبيبه بنت جحش رضی الله عنها کې نو رجال د دې اسناد ثقات دي سهيل ابن ابي صالح باندې چې کوم اختلاف شوه د دې تفصيل مخکې یو اتیا حدیث کې تیر شو 281 نمبر کې. قال ابو داود ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی هر کله چې پدی صحابیه فاطمه بنت ابي حبيش باندې دا غسل ګران شو امرها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله حکم وکوم ان تجمع بین الصلاتین دا چې جمع د کای په من د دوو منځونو کې چې هر مزد پاره غسل نشی کوله نو په یو غسل باندې د دوو دو منځونه کوي. دا اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما امام طحاوی ذکر کړی د امام مجاهد نه او چې ابن عباس رضی الله عنهما لویل شول چې ان ارضنا بارده زمونږ د ازمکه خو یخه ده په دې کې ساړی نو مستحاضه زنانه بس کوي. نو هغه جواب ورکو چې تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. دا به ماسپخین روستو کوي او مازیګر بر اړوان دی کوي دواړو د پاره به یو غسل کوي. دارنګ ما خام بر روستو کوي ماسخوتن بر اړوان دی کوي نو دې د پاره به یو غسل کوي دارنګ د سار د پاره. قال ابو داود ورواه ابراهيم عن ابن عباس. دارنګ دا حدیث روایت کړ د ابراهيم نخعي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه حديث د جمع بين الصلاتين بغسل واحد او دا قول ابراهيم نخعيده وعبد الله بن شداد او دا عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي ده امام نخعيده قول ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په خپل مصنف کې ذکر کړي او قول د عبد الله بن شداد بن الهاد دا امام دارمي ذکر کړي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا درې احادیث ذکر کړل چې مستحاضه با جمع بین الصلاتین کوي په یو غسل باندې نو فرض او شپه کې په دې درې غسل راځي. خدا روایت په دې کې اضطراب دی د اسانید په اعتبار سره ثابت نه دي بلکې د عائشه رضی الله عنها نه د دې برعکس امر راغلی د پسی احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحاضه لدا حکم کړو چې کله دا د خپل عادت مطابق د هیز درزونه هیز تیر شي نو د هیز درزونه پس به دا غسل کوي. دغه غسل په فرض دی. باقی بیا په احادیثو کې ذکر د غسل نه دی راغلی چې د هر مزد لپاره به غسل کوي یا دا چې په یو غسل باندې بجمع بین الصلاتین کوي. د دې وجنه جمهور اهل علم په دې احادیث باندې قول نه کړي چې ګنی مستحاضه به هر مزد لپاره غسل کوي یا په یو غسل باندې بجمع بین الصلاتین کوي. خو ابتدا کې مونږ ویلو چې شرط د امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې دا دی چې کوم فقها او اهل علم په مسائل او د احکامو کې په احادیث باندې استدلال کړي نو هغه دا غي هغه مستدلات په خپل سنن کې ذکر کړي کاغه صحیح وي که ضعیف وي. نو چون کې زام د بعض تابعین او اهل علم قولو د دې وجنه دغه احادیث امام ابو داود رحمت الله علیه د دې باب او د دې ترجمه لاندې راړل. باب من قال تغتسل من طهر الى طهر. دا باب د په بیان د اغه روایتو کې چې هغه د دې باره کې را نقل شوی دي چې مستحاضه به غسل کوي د یو طهر نه راواله تر بل طهر پورې. یعنی د حیض رضی چې کله تیری شي نو یو ځل به دا غسل وکړي بیا په منځ و منځ کې په دې باندې غسل واجب نه دی چې ګنې د هر مزد لپاره به دا د استحاضه په دوران کې غسل کوي بلکې بیا چې کله په دې باندې حیض او بیماری راشي دا غینه رستو به غسل کوي د یو پاکی نه راواخلې تر بلې پاکی پورې. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال انبأنا حا واخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مستحاضي بارك ويلدي تدع الصلاة أيام أقرائها داب پريدموز ده حيز پا غرزوكي ثم تغتسلو ده حيز نرستو بدابيا غسل كي وتصلي أو مزبكي والوضوء عند كل صلاة دارنگ ده هر مسرب أو دسكي. قال أبو داود امام أبو داود ويوزاد عثمانو عثمان ابن ابي شيبه په خپل حديث کې دا الفاظ سی واکړي وتصوم وتصلي روزي بمنسي او مزبم کوي. محمد ابن جعفر ابن زياد دارنګي عثمان ابن ابي شيبه دا دواړه ثقه دي. شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي دا سيء الحفظ ده. ابو اليقظان ده نمو عثمان بن عمير البجلي ده زعيح ده. عدي بن ثابت ثقة ده او بلار ثابت الانصاري ده مجهول ده. عن جده ده جدنا مراده يعني كده چه ده نمو دينار او بازي وي جده لأمه ده مور ده طرف نيكو چه ده نمو عبد الله بن زيد او بازي د دین علاوه نور نمونه ذکر کړی دي. د دو بارک اختلاف د اهل علمو چې آیا د ثقه ده صدوق ده که ضعیف ده. اسناد د دې حدیث ضعیف ده ځکه یو پکې شریک القاضی راغلی هغه سیء الحفظ ده. دویم ابو الیقظان راوی په دې کې ضعیف ده. دریم ثابت چې کوم د عدی والد ده په دې اسناد کې نو دا مجهول ده. نو دا درې علتونه د ضعف په دې حدیث کې موجود دي. باقی متن د حدیث د دې جملې نه علاوه چې والوضوء عند كل صلاه دا سهیل غیره دی ثابت دی. مخکې سی احادیث ذکر شول لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها 201 کم اتیا نمبر دارنګي 202 اتیا نمبر چې په هغه کې دا راغلی چې حائزه زنانه به د حیض پرزو کې مسپری دي چې کله د حیض رضی تیر شي نو غسل وکړي دا غي نه پس به مس کوي. او دا جمله والوضوء عند كل صلاه دا نه ثابت په دې روایت کې. د دې حدیث نه جمهور استدلال کړي چې مستحاضه زنانه به د هر مزد لپاره او دس کوي. او علماء احناف دا وایي چې د وقت د هر مزد لپاره به اودس کوي. چې د ماسپخین وقت داخل شو دی له اودس کو نو تر مازیګره پورې دا پدی باندې منځونه کول شي. او شوافع وایي چې نه صرف د فرض مزد لپاره به دا اودس کوي ځکه حدیثو کې راغلي عند كل صلاه او د صلات نه فرد کامل مراد دی هغه فرض مزد دی. علماء احناف استدلال کوي دا حدیث نکم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل سند باندې مرفوعا ذکر کړي چې المستحاضه تتوضا لوقت كل صلاه. حکم او احادیث کې چې لوقت كل صلاه راغلي نو دغه روایت ثابت نه ني صرف د لوقت كل صلاه ولا نه بلکې دا حدیث د اصل په اعتبار سره چې المستحاضة تتوضا لكل صلاة دا ثابت ده کنه پدې کې د اهل علم اختلاف ده چې مرفوعا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت. بهرحال دا مسائل په ابتدا د باب کې تیر شوی وو چې د جمهور سم مذهب ده. مالکیه وایي چې دا او د سکول د هر مزد لپاره یا د وقت د هر مزد لپاره دا مستحب دي او دا حکم وجوبي نه ده. دغه مختار د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې اغم دغه ل ترجیح ور کړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش راغلي وفاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل قصه واقعیا ذکر کړی و چې دا مستحاضه ده. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی یا د دې قال ضمیر فاعل چې ده د اسناد پر واتو کې یو راوی ده د غراوی وی ثم اغتسلی بیا ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې غسل کوا چې کله د حیض رزي تیر شي نو لامبا ثم توضئي لكل صلاه او دا حکم ور لکړو چې او دس کو د هر مز د پاره. رجال د اسناد ثقات دي عثمان ابن ابي شيبه وكيع ابن الجراح دا دواړه ثقه دي. اعمشنا مراد سليمان ابن مهران الكاهلي دي چې ثقه او مدلس. حبيب ابن ابي ثابت ثقه دي خو تدلیس او ارسال به کثرت سره کولو. عروه ابن زبير ثقه او فقيه ده. دا حديث امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليهم ذکر کړي خو پاغي کې دا نشته چې نبي صلى الله عليه وسلم ورله د اودس حکم کړي و، بلکې حديث په بخاري کې دا راغلي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها لوي وګد حديث ته په اخر کې دي فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. کله چې ستاده حیز را متوجی شي نو بیا موس پرېدا او کله چې حیز واپس شي نو بیا لام بعد ځان ناغوینه وینځه او بیا موس کوا. بیا د حدیث په اخر کې چې کوم راوی د هشام ابن عروه ابن زبیر هشام وی وقال ابي ثم توضئي لكل صلاه زما پلار ویل دي چې توضئي لكل صلاه او دس کو د هر موس د پاره. نو پدې کې د اهل علم محدثین اختلاف ده چ آیا دا توضئی لكل صلاه دا د عروه ابن زبیر قول له ادراج د پدی حدیث کی لکه د مدرج تعریف تاسو په مصطلح کی ویلې کنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرفوع حدیثی صدا. نو د محققین او محدثین قول دا دی او دا راجح خبره ده چې دا پدی حدیث کی د عروه ابن زبیر ادراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نه نه چې غیر ورله او د حکم کړی. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة دا عائشة رضي الله عنها دا أم كلثوم نقل كيد مستحاضي باركي چه تغتسل دا بغسل كي تعني مرة واحدة يوزل چ کله د دې د حیزه ایام تیر شنو دا به یوزل غسل کوي ثم توضؤوا الى ايام اقرائها بیا بدا او دس کوي د حیز دا غرض پوری چې دوباره حیز نی شروع شوه نو بیا بدا د عبادتو د پاره د مز د پاره او دس کوي او دوباره غسل پدی باندې نشتا. احمد ابن سنان ابن حبان احمد ابن سنان ابن اسد ابن حبان دا ثقه ده او یزید نا مراد یزید ابن هارون ده ثقه و امام ده. ایوب ابن ابی مسکین ده صدوق ده خو اوهام باور لواقی که دل حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام. حجاج ابن ارطاه ده صدوق ده کثیر الخطأ والتدلیس کسرت سر باور لخطا که ده و مدلیسو. ام کلثوم ده مجهول ده دی وجن اسناد د دی اثر د عائشه رضی الله عنها ضعیف ده د حجاج ابن ارطاه د وجن چې مدلس ده او دا اسناد په عنعنی سره نقل کړي او بل په دی اسناد کې ام کلثوم مجهول راغلی ده. قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد عن ايوب عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمتا عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عائشة رضي الله عنها مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم ندغشان ذكر كريدين چدا مستحاضب ده هر مز ده پارا او دس كي ده هر مز ذكر خمخ كي ندر آغل ثم توضأ الى ايام اقرائها دا ببيا او دس كي ده حيز ده غرز پوري. مقصد دا چې په دې باندې د هر مز د پاره غسل لازم نه دی او نه پیدا لازم دی چې په یو غسل باندې دا جمع بین الصلاتین کوي. مثله معنا د مخک روایت د عائشه رضی الله عنها غونتی د دې اسناد حسن دی. احمد ابن سنان مخک ذکر او شو چې دا ثقه دی د یزید او د ایوب ابن ابي مسكين ذکر او مشو ابن شبرما د توثیق امام احمد ابو حاتم او نسائی رحمهم الله کړه چې دا ثقه دی. د امرأة مسروق نه مراد د مسروق ابن الاجدع بیبی ده چې د دینو مقمیر بنت عمر دام ثقه ده. نو اسناد د دې حدیث حسن ده، خو د دې حدیث په رفع او وقف کې اختلاف شوه چې آیا دا مرفوع ده که موقوف. امام دارقطی رحمۃ اللہ علیہ په علل کې وی الموقوف عن قمیر عن عائشه اصح. صحیح خبره په دې حدیث کې دا ده چې دا په عائشه رضی الله عنها باندې موقوف ده، چې عائشه رضی الله عنها وی چې مستحاضه به د موز د پاره غسل نه کوي بلکې اودس به کوي. نو دا موقوف روایت شو د عائشه رضی الله عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرفوعا ندی ثابت. قال ابو داود وحدیث عدی بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح. إمام أبو داود رحمة الله عليه حديث دا عدي بن ثابت دا كم چه مخ ذكر شو چه دا غنى أبو اليقظان روايت کره دا رنگ حديث دا أعمش چه دا حبيب ابن أبي ثابت نه کره أو حديث دا أيوب أبي العلاء چې د حجاج ابن ارطانه کړه او هغه د ام کلثوم ناغه د عائشه رضی الله عنها نه دارنګ دا روایت چې کوم ابن شبرما د امراه مسروق نه نقل کړي امام ابو داود وی كلها ضعيفه لا تصح. د دې باب دا ټول روایت ضعيف دي، ثابت ندي، صحیح ندي. ودل على ضعف حديث الاعمش عن حبيب هذا الحديث او دلالت کوي په تضعيف ده حديث ده أعمش باندي چكمي ده حبيب ابن أبي ثابت ننقل كره هذا الحديث وده حديث ده هذا الحديث نمراد ده مخي كم سند باني چه حديث ذكر شو چه عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نويده دي بزعف باني ده دلالت كي. أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش دا حديث موقوفا ذكر كره دا حفص بن غياث دا إمام أعمشنا. وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا أو حفص بن غياث دا دين إنكار كره چه دا حبيب بن أبي ثابت دا حديث دا مرفوعي يعني دا موقوف دا مرفوع دا ثابت. وأوقفه أيضا أصبات دارنگ دا حديث موقوف ذكر كره دا اسبات ابن محمد دا اسقات ابن اسبات ابن محمد القرشي دا ثقه ده خود سفيان ثوري رحمه الله عليه نش روايات نقل كاينو بي ضعيف نه ددن علاوه چ نور چان روايات نقل كاينو اسبات ثقه ده. نو اذا روايت اسبات چ کله د امام اعمش نه ذکر كاينو اغم موقوف ذکر كاي عن عائشه د عائشه رضي الله عنها نه. مقصد د امام ابو داود رحمه الله عليه دا ده چې د امام اعمش چې کوم شاګردان دي نو د دې حدیث په وقف او ارسال کې دغه اختلاف نه. حبيب ابن ابي ثابت دا روایت مرفوعا ذکر کوي او حفص ابن غياث او اسباط ابن محمد دا روایت موقوف ذکر کوي په عائشه رضی الله عنها باندې. نو د امام ابو داود رحمه الله عليه ترجم دا ده چې دا حدیث موقوف ده لکه څنګه چې موږ د امام دارقطنی رحمت الله علیه قول ذکر کو چې غور لموقوف ویلی. امام دارقطنی خود عائشه رضی الله عنها دی حدیث لموقوف وی او امام ابو داود دغه مخ کې کوم حدیث ذکر شو 298 نمبر چې پاغه کې دا راغلی دی چې ثم اغتسلی ثم توضئی لكل صلاه وصلی چې دا روایت په عائشه رضی الله عنها باندې موقوف ده. قال ابو داود ورواه ابن داود عن الاعمش مرفوعا امام ابو داود وی چې دا حدیث ابن داود د ابن داود نه مراد عبد الله ابن داود القریبی دی چې دا ثقه وی د امام اعمش نه دا حدیث ذکر کړي مرفوعا اوله چې اول حصہ د دې حدیث مرفوده و انکر ان یکون فيه الوضوء عند كل صلات او د دین انکار کړي چې دا جمله چې مستحاضه به د هر مزد لپاره او دس کوي نو دا پکې مرفوع نه ده بلکې موقوف ده ودل على ضعف حديث حبيب هذا كم چې حبيب ابن ابي ثابت دا مخکې روایت ذکر شو 298 نمبر وې دلالت کوي په ضعف د حدیث د حبيب باندې چې ان روایت الزهري عن عروه عن عائشه چې روایت د امام زهري کوم چې د عروه کوي هغه د عائشه رضی الله عنها نه چې غي فرمایلي فکانت تغتسل لكل صلاه نو دی فاطمه بنت ابي حبيش به غسل کول د هر موز د پاره پاغي کې دا ذکر راغله پاغي کې د اودس ذکر نشته نو دا روایت د هغه صحیح روایت معارض دی چې پاغي کې ذکر دا دی چې د هر موز د پاره به غسل کول او پدې کې دادی چې د هر موز د پاره دی اودس کوي نو دا د دې حدیث د ضعف د پاره یو بل دلیل او علت ذکر کو في حديث المستحاضة كم حديث ده مستحاضي ذكر شبه وروا أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي دارنگي وي روايت كرد أبو اليقظان ده عدي بن ثابتنا أغد خبر بلارنا أغد علي رضي الله عنهنا كم چه مخ 297 نمبر روايت ده أبو اليقظان پسند باني ذكر شو نو ده علي رضي الله عنهنا روايت كرد وعمار مولى بني هاشم دارنگي دغه روایت نقل کړی عمار مولا بنی هاشم د ابن عباس رضی الله عنهما نه وروا عبد الملك ابن ميسره وبيان والمغيره وفراس ومجالد عن الشعبي عبد الملك ابن ميسره بيان او مغيره وفراس مجالد د امام شعبي نه دا روایت نقل کړی عن حديث قميره د حديث د قمير بنت عمر نه کم چې د مسروق ابن الاجدع بيبي و د عائشه رضی الله عنها نه چې توضئي لكل صلاه چ او دسکه ود هر موز د پاره و روایت داوود روایت د داوود ابن ابي هند چې دا ثقه او عاصم د عاصم ابن سليمان الاحول د امام شعبنا د امام شعبين د عمرو ابن شراحيل دا ثقه عن قمير عن عائشه تغتسل لكل يوم مره دا بل اختلاف ذکر کوي چې امام شعبي کله دا روایت د خپل استاد د خپل شيخ قمير ننقل كيد استاذ د قمير بنت عمر د عائشه رضی الله عنها نو پاغي کی دا وی چې توضئ لكل صلاه نو دغه شاگردان د امام شعبي نه او د سبارکی نقل کی او داوود او عاصم چې کله د خپل استاذ شعبي نه روایت ذکر کی ام په دغه سند باندې نو پاغي کی دا تغتسل كل يوم مره یو روایت کې راغلی توضئ لكل صلاه د هر مزد پاره او د اس کوا او بل سند کې راغلی دي چې هر ارز ته غسل کوا ورواه هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة دخبل بلار عروة بن زبير ننقل كري چه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مستحاضة أو دسكي دهر مزد پارا وهذه الأحاديث كلها ضعيفة دا طول أحاديث ضعيف دي كمچه ذكر شوال إلا حديث قمير مگر حديث ده قمير بنت عمر وحديث عمار مولى بني هاشم او حديث ده عمار چه ده مولى ده بنو هاشم او حديث ده هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل معروف وإذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ندادي چه مستحاضب غسل كي ده مزد پارا مستحاضب ده هر مزد پارا غسل كي په دې باندې مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې عمار مولا د بنی هاشم چې کوم د ابن عباس رضی الله عنهما نه دا نقل کړي چې دا به او دس کوي نو دا روایت منکر دی ځکه معروف د عبد الله ابن عباس نه دادی چې دا به د هر موز د پاره غسل کوي حاصل دا دی چې امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې سلور حدیث ذکر کړل یو حدیث د ابو اليقظان عن عدي بن ثابت چې مرفوع روایتو دویم حدیث د اعمش عن حبيب ابن ابي ثابت غم مرفوع دارنګ بل حدیث د ايوب ابن ابي مسكين عن الحجاج چې دا موقوف په عائشه رضی الله عنها او سلورم نمبر حدیث د ايوب ابن ابي مسكين عن ابي العلاء حدیث د ايوب ابن ابي مسكين ابي العلاء عن ابن شبرمه چې دا مرفوع نو مصنف رحمت الله عليه ذکر کل چې دا سلور واړه احاديث چې په دې کې یو موقوف او درې پکې مرفوع دا ضعیف دي د دین رستوی بیا آثار موقوفه ذکر کل اثر د علي رضی الله عنه چې کوم ابو اليقظان نقل کړي دویم اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم عمار مولا بني هاشم ته نقل کړي. دریم اثر د عائشه رضی الله عنها چې کوم تن عبد الملک بیان مغیره فراس او مجالد نقل کړي. سلورم اثر د عروه ابن زبیر چې خپل زوی هشام ته نقل کړي. بیا یو چې دا ټول احادیث او آثار موقوفه د ضعیف دي مګر حدیث د قمیر حدیث د قمیر بنت عمر چې کوم د عائشه رضی الله عنها نه موقوفا نقل کړي چې توضئي لكل صلاه. دارنګ حدیث د عمار مولا بني هاشم چې پاغي کې دا راغلي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلي چې د هر مزد لپاره به مستحاضه غسل کوي. او دریم چې پدې کې وایي صحیح اثر د نواد هشام نه چې د خپل پلار نه نقل کوي چې عروه ابن زبیر ویلي دي چې مستحاضه به د هر مزد لپاره او دس کوي. نو دغه موقوفات پکې ثابت دي. نو دا د جمهور د پاره دلایل دي چې مستحاضه به د هر مزد لپاره او دس کوي او د هر مزد لپاره په دی باندې غسل لازم نه دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.